Matumani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana wa leo ambayo tunaanza na muhtasari wake. Pesa ya kigeni dala inazidi kuongezeka bei, wanajihusisha na kazi hiyo wanasema kutofahamu sababu za hali hiyo. Na mchango wa walimu kwenye fuko lao ambalo linawapa mikopo ya malazi umetoka kwenye pesa 5000 hadi 10000. Sababu za hali hiyo ni katika taarifa hii. Na maandalizi ya mtihani wa kitaifa wa kujiunga na elimu ya juu yaendeshwa vema kwenye baadhi ya shule za upili ambazo kituo hiki kimezuru jijini Bujumbura. Kuna haya na mingineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Dorine Uimana akishirikiana na Serafine Hakizimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa uchumi ni kwamba kiwango cha ubadilishaji wa pesa za kigeni kinazidi kuongezeka kila kukicha kwenye maduka ya kubadilisha pesa hizo pamoja na kwenye soko la magendo jijini kati Bujumbura. Kwenye maduka tofauti ambayo ripota wa kituo hiki amezuru asubuhi ya Jumanne hii, kunaonekana tofauti kubwa katika bei. Bei imekuwa kati ya 3,100 pamoja na 3,200 dala kwenye dala za Marekani. Baadhi ya wale ambao wanajishughulisha na kazi hiyo ya kubadilisha pesa hizo wanasema kutotambua sababu za kupanda bei kwa pesa hiyo. Daima na ukurasa wa uchumi ni kwamba pesa za kigeni ni haba nchini kukichukuliwa kiwango cha mahitajio muhimu ambayo yanastahili kuingia nchini, taux de couverture des importations kwa lugha ya Kifaransa. Kiwango hicho kilikuwa kwenye miezi minne au mitano, lakini wakati huu kiwango cha pesa za kigeni ziko chini ya miezi miwili. Maelezo yake mchambuzi wa masuala ya kiuchumi akiwa pia mhadhiri wa chuo kikuu, Profesa Isaac Bizimana, anaona kuwa kuna stahili kuongezeka kwa kiwango cha bidhaa za kuuza ugenini na baadaye kurejesha nchini pesa hizo za kigeni. Na katika kurasa wa kilimo ni kwamba kuunda tume ya kufuatilia miradi ya kuendeleza sekta ya kilimo katika nchi ya Kongo pamoja na Burundi zinajumuika katika shirika la kikanda CPGL ni mojawapo mwa yale ambayo yanatarajiwa kuafikiwa katika mkutano unakutanisha wakilishi wa nchi hizo Jumanne hii jijini Bujumbura. Pindi mwaka mmoja umepita miradi hiyo ikitekelezwa nchini Burundi, msaidizi wa waziri wa kilimo, ufugaji pamoja na mazingira Diomede Ndayirukiye aeleza kuwa miradi hiyo tayari imepiga hatua nchini Burundi. Na katika ukurasa wa afya ni kwamba shirika la Msalaba Mwekundu CCR kwa ushirikiano wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Burundi limekabidhi majengo ya zahanati ya Kizuka katika wilaya na mkoa wa Rumonge Jumanne hii. Naibu mwakilishi wa shirika hilo nchini Burundi anasema kuwa majengo hayo yanalenga kusaidia wale ambao wanakutikana vitendo vya ubakaji na vile vya kijinsia. Kiongozi wa tarafa Kizuka ameomba pafunguliwe zahanati ya Mwange ya tarafani humo ili kuweza kutoa huduma za kitabibu na kuweza kupunguza msongamano wa raia 1025 ambao wanahudumiwa na zahanati ya Kizuka. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Katika ukurasa wa elimu ni kwamba mchango wa pesa ambazo walimu walikuwa wakichangia umetoka kwenye pesa 5000 hadi 10000 sarafu ya Burundi. Hali hiyo inalenga kukuza fuko linasaidia kutoa mikopo ya malazi kwa walimu ili liweze kupata dhamana ya kuweka katika benki ambazo zinatoa mikopo yenyewe. Hayo yameelezwa na Evariste Nungichimaye, mkurugenzi wa fuko hilo, katika mkutano unakutanisha wanasindiketi wa sekta ya elimu, mkutano unaendeshwa mkoani Kayanza. Evariste Nungichimaye anatolea wito wa walimu wengine kujiunga na fuko hilo. Daima na ukurasa wa elimu ni kwamba maandalizi ya mtihani wa kitaifa unatoa fursa kwa wanafunzi wa shule ya upili kujiunga na chuo kikuu yaendelea vema. kwenye baadhi ya shule za upili ambako maripota wa kituo hiki wamezuru asubuhi ya Jumanne hii. Baadhi ya wanafunzi ambao wamekuta wakijiandalia mtihani huo wanasema kuwa wanajiandaa ipasavyo kutokana na kuwa ni mtihani kama mingine isipokuwa tu ni wa kitaifa sababu unajumuisha wanafunzi wote nchini. Alphonse Ndayizigiye, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Vugizo, moja wapo wa shule ambazo zinajiandalia mtihani huo wa kitaifa, anasema kwamba wao wameanza kujiandalia mtihani wenyewe toka mwanzoni mwa mwaka wa shule huu. Na katika kurasa wa sana ni kwamba mashindano ya Primusic yamefikia nusu finali. Wasanii 12 wanaowakilisha mikoa 7 ndio wanasalia katika mashindano hayo baada ya mzunguko wa mchujo uliendeshwa mikoani. Katika awamu hii washabiki wa sanaa ndio watapigia kura wasanii. Bernice Keza, moja kati ya wanahusika na kupasha habari katika mashindano hayo ambayo anadhaminiwa na kinywaji Primus, anasema kwamba mwishoni mwa wiki hii ndio patajulikana wasanii 6 ambao watashiriki finali. Na ikiwa ni saa 7:29, hivi punde tu tunafungua ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Baada ya kuomba wabunge kutoka chama cha Democratic kurudi katika nchi ambazo walitoka, rais wa Marekani amebaini kwamba wabunge hao ndio wanatakiwa kuomba radhi. Nchini Indonesia, mtu mmoja amefariki dunia na mamia ya majengo kuharibiwa baada ya tetemeko kubwa la ardhi Jumatatu hii. Na huko Burkina Faso, watu 11 wamepatikana wamekufa katika kituo cha idara ya polisi inayopambana na madawa ya kulevya. Mengi zaidi naye Jamari Vyane Ngenda Kumana. Watu 11 wamepatikana wamekufa katika kituo cha idara ya polisi inayopambana na madawa ya kulevya mjini Wagadugu nchini Burkina Faso. Watu hao wamekuwa wamezuiliwa na polisi kwa uchunguzi zaidi. Mwendesha mashtaka ametangaza kuwa uchunguzi umeanzishwa ili kujua mazingira ya vifo vya watu hao. Watu hao waliopatikana wamekufa ni sehemu ya kundi la watu waliokamatwa Jumamosi na Jumapili kwa uchunguzi kuhusu matumizi ya biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Watu kadhaa ikiwa ni pamoja na wateja, wauzaji, wasambazaji na watumiaji walikamatwa katika idara ya polisi inayopambana na madawa ya kulevya kulingana na chanzo cha usalama. Watumiwa kadhaa walikamatwa katika kesi hiyo wamepelekwa katika vituo vya afya kwa ajili ya vipimo vya zaidi ili kujua kama maisha yao hayako hatarini. Mtu mmoja amefariki dunia na mamia ya nyumba kuharibika baada ya tetemeko kubwa la ardhi kupiga mashariki mwa Indonesia kwa mujibu wa ripoti awali iliyotolewa Jumatano jioni. Tetemeko hilo la ardhi lilitokea muda mfupi baada ya saa 12 jioni kaskazini mwa nchi hiyo kwenye kina cha kilomita 10 na kusababisha hofu kwa wakazi na kulazimika kutoka makazi yao. Kitovu cha tetemeko hilo kiligunduliwa kilomita 165 kusini mwa Ternate, jiji kuu la kaskazini Maluku. Mtu huyo aliyefariki dunia aligundulika katika vifusi wakati nyumba yake ilipolomoka kwa mujibu wa mkurugenzi anayehusika na masuala ya mazingira nchini humo. Raia wa Indonesia wanaendelea kuwa na hofu ya kutokea tetemeko jingine na ndio sababu wamegoma kurejea makwao, kama anavyoendelea kusema afisa huo wa mazingira Bwana Iris Kisubir. Tuhitimishe taarifa hizi za kimataifa nchini Marekani ambapo baada ya kuomba wabunge kutoka chama cha Democrat kurudi katika nchi ambazo walitoka, rais wa Marekani Donald Trump amebaini kwamba wabunge hao ndio wanatakiwa kuomba radhi, hapana yeye. Rais Donald Trump ameendelea kutoa matamshi yake makali dhidi ya wabunge kutoka chama cha Democrat baada ya kuandika ujumbe kwenye kurasa wake wa Twitter akiwataka wabunge 4 kutoka chama cha Democrat kurudi katika nchi walikotoka. Rais Donald Trump amerejelea kauli yake hiyo na kuwataka wabunge hao kuomba radhi kwa wananchi wa Marekani, akitaja hatua zao kama za kutisha huku akiwashutumu kwamba wanapenda maadui wa Marekani. Shukran Jamari Vyane Ngenda Kumana. Hadi hapo mpenzi msikilizaji, kwa ni saa 7:32. Sina budi kuiteremsha nanga isipokuwa tu na kushukuru mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Serafina Kizimana. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema na kikwageni kwa aherini.